Idremål, bokstav C. 1. Skilja, skiljer, skydd, skydde. Skiljer, skydd, skydde. Skilja, skiljd. Nummer 2. Skimle, skimler. Skimle, skimler. Fladdra, fladdrar. 3. Skytta, skytta. Det är diarré. Nummer 4. Skyttfluga, skyttfluga. Stor blåsvart fluga. Nummer 5. Ski, skia, skia. Ski, skia, skia. Eller skida, skidan, skidorna. Nummer 6. Skigård. Skigård. Det är gärdsgård. Nummer 7. Skirenne. Skirenne. Skidspår. 8. Skia. Skia. Skier. Skiern. Skia. Skia. Skier. Skiern. Det är vedträ och vedträn. Nummer 9. Slije. Slö. Slör. Slo. Slije. Slö. Slör. Slo. Är slagit, slå, slår och slog. Nummer 10. Slek. Slek. Det är smakbit. Nummer 11. Sleke. Sleke. Det är slicka. Nummer 12. Sleper. Sleper. Släprede. Nummer 13. Sli. Sli. Det är slim och algbildning. Nummer 14. Slikt och slicke. Slikt och slicke. Sådant och sådana. Nummer 15. Slumre. Slumre. Det är slafsig. Om kvinna. Med 16. Slå. Slåen. Slå. Slåen. En sladd. Redskap att krossa och jämna ut gödsel på åkern. Med 17. Slåht. Slåhtunna. Slåht. Slåhtunna. Slotter och slottertid. Nummer 18. Slaskhink. Slaskhink. Det är slaskhink. Nummer 19. Slaskugg. Slaskugg. Det är slattrig. Nummer 20. Slaske. Slaske. Det är töa och slaska. 21. Slem, slemmacht. Slem, slemmacht. Slå igen, exempelvis dörr hårt. 22. Slemd, slemde, slemme, slemmer. Slemd. Slemme, slemme, slemmer. Slå, slår i exempelvis dörrar. Nummer 23. Släng, släng. En omgång. Nummer 24. Slängder, slängder. Är duktig och kunnig. Nummer 25. Slappertaske. Slappertaske. Skvallerbytta. Det 26. Slarve. Slarve. Ett rosa. 27. Slarvmåte. Slarvmåte. Tråsmatta. 28. Slurv. Slurve. Slurv. Slurve. Slarv. Slarva. Fuska. Hafsa. Med 29. Snortot. Snortot. Lättvindigt. Nummer 30. Snorvändning. Snorvändning. Snabbt avklarat ärende. 31. Sne. Sne. Onykter. Även sned och vind. 32. Snipp. Snipp. Spröd kaka med socker och kanel. 33. Sno. Kallsno. Sno. Kallsno. Ett kyligt vinddrag. 34. Snokle. Snokle. Snoka. 35. Snodig. Snodig. Eller behändig. 36. Snor. I snor. Det är en rem på spinnrocken. 37. Snu. Snöre. Snu. Snöre. Sno. Även flå, snin, skinn. Snara. 38. Snubble. Och snove. Snubble. Och snove. Att snova. 39. Snubbelfött. Snubbelfött. Klumpfotad. Med 40. Snusen. Snusen. Det är penis. 41. Snute. Snute. En nos. 42. Snarske. Snarske. Att snarka. Även skinn på varm mjölk. Nummer 43. Snart. Snart. En snutt. Ända. Även snärt. 44. Snarte. Och snarte hit. Snarte. Snarte hit på en snabb visit. 45. Snälltrå. Snälltrå. Är sytråd. 46. Snälle. Snälle. Även spolen på spinnrock. Träspole för sytråd. 47. Snäpe. Snöpe. Flik, snibb, hörn av tyg, även örsnibb. 48. Snarv. Snarv. Flink och flyhänt. 49. Snö. Snö. Kal, naken och utan. 50. Snö. Snöfön. Snögnister. Snö. Snöfön. Snögnister. Snö. Snödriva några flingor i luften vid kyla. 51. Snurske. Snurske. Det fnurrar på en tråd. 52. Snucht. Snucht. Tomt och kallt. 53. Snöll. Snöll. Litet hjul för rem på spinnrock som drar spolen. Alltså snälla. 54. Snörug. Snörug. Snorig. 55. Snörvögt. Snörvögt. Snorunge. 56. Shottop. En shottop. En spillevink. 57. Skärspö. Skärspö. Köttigaste del av fågeln, även avlång torkad köttbit. 58. Skäller. Skäller. Krans av små bjällror används vid finare slädfärd. 59. Sköll. Sköll. En skärm på mössa. 60. Sköllluve. Sköllluve. En skärmmössa. 61. Skymt. En skymt. En skymt. 62. Sköt. Sköt sig iväg. Sköt. Sköt sig iväg. Hoppar och skuttar iväg. 63. Sköte. Sköte. Skjuta, även skarva i. 64. Sidere. Sidere. En försaka. 65. Slå. Slå. Upptrampat efter exempelvis renar. 66. Slöö. Slöö är trälåda att fånga småfisk i.